Web polskieradio.pl. Daria Druzgała, Piotr Kędziorek. Zapraszamy. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 22 grudnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kamil Stoch wygrał w Szwajcarii, dziś drugi dzień konkursu indywidualnego. Od 2016 roku na terenie Niemiec udrębniono 9 zamachów planowanych przez islamskich terrorystów, informuje tamtejsza policja. O uszczelnienie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę zwróciła się do rządu Solidarność. Kolejnej wygranej pogratulował Kamilowi Stochowi premier. Ogromne gratulacje dla Kamila Stocha, który wreszcie odpalił na miarę swoich niemal nieograniczonych możliwości, napisał na Twitterze Mateusz Morawiecki i wyraził nadzieję, że dziś również wysłuchamy Mazurka Dąbrowskiego. Kamil Stoch w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest na 5. miejscu. Dziś drugi konkurs indywidualny w Engelbergu w Szwajcarii. Kwalifikacje zaplanowano na 13.30. Pierwsza seria konkursowa ma się rozpocząć o 15.00. Wieczorna ewakuacja jarmarku bożonarodzeniowego w Berlinie była efektem wyjątkowej ostrożności, poinformowała tamtejsza policja. Dwaj Syryjczycy, których zatrzymano w związku ze sprawą po przesłuchaniu, zostali zwolnieni. Początkowo mówiono, że jeden z nich jest poszukiwany listem gończym w Stanach Zjednoczonych. Jednak okazało się, że to przypadkowa zbieżność nazwisk. Federalna Policja Kryminalna poinformowała tymczasem, że od 2016 roku na terenie Niemiec udrębniono 9 zamachów planowanych przez islamskich terrorystów, z czego tylko w ubiegłym miesiącu 2. Jak pisze gazeta Welt am Sonntag, zwiększenie aktywności terrorystów może mieć związek ze śmiercią przywódcy tzw. państwa islamskiego. Abu Bakr al-Baghdadi zginął w drugiej połowie października w operacji sił specjalnych USA. Z kolei belgijska policja federalna ostrzega przed telefonami z Polski. Oszuści dzwonią z numeru zaczynającego się na +48 94 343 i wyłudzają pieniądze. Numer kierunkowy wskazuje, że dzwonią z okolic Koszalina. Nie odbieraj, nie oddzwaniaj i blokuj ten numer, radzi policja. Swój apel zamieściła na portalach społecznościowych. Wydała też oświadczenie w tej sprawie. Przestępcy dzwonią i szybko się rozłączają, licząc na to, że nieświadome oszustwa osoby będą oddzwaniać i ponosić wysokie koszty połączenia. O uszczelnienie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę zwróciła się do rządu Solidarność. Niektóre sklepy obchodzą przepisy, przyjmując status placówek pocztowych, które zgodnie z ustawą mogą być w niedzielę czynne. Zwraca uwagę Alfred Bujara z Solidarności. Chcemy, żeby Sejm powrócił do naszych zapisów, gdzie placówka pocztowa była potraktowana jako placówka usługowa i ona może być czynna sobie w niedzielę, ale nie jako sklep. Rząd na razie nie zakłada zasadniczych zmian w ustawie, nie wyklucza jednak, że będą one potrzebne, odpowiada wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Można znowu siąść do stołu i spróbować szukać wspólnych rozwiązań i myślę, że w przyszłym roku do takich spotkań doprowadzimy. Trzeba po prostu do tego rozsądnie, z jednej strony, żeby prawa pracownicze były chronione, ale też, żeby pracodawcy mieli równą konkurencję. Jeżeli ktoś zamyka sklep, bo taki jest zakaz, a drugi próbuje ten zakaz ominąć, no to w stosunku do kolegi przedsiębiorcy jest nieuczciwy. Trzeba będzie nad tym jeszcze przeprowadzić debatę. Od stycznia wszystkie niedziele będą wolne od pracy w handlu, poza przewidzianymi w ustawie 7 wyjątkami. Przed świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocą oraz w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. To ostatnia niedziela przed świętami i ostatnia licytacja w ramach akcji Święta bez Granic. Dziś po 17 w sportowej audycji trzecia strona medalu. Wczoraj za legendarną gitarę Antymosa Apostolisa pan Piotr zaoferował 21 333 zł. Antymos Apostolis podkreślał, że gitara została wyprodukowana przez firmę Majonez. Majonez to są polskie gitary, które były produkowane jeszcze w latach 70. Ci ludzie do nas przyjeżdżali jeszcze na Śląsk, oni są z Gdańska. Na tej gitarze nagrywałem Nowy Horyzont i na koncertach oczywiście grałem. A to jest druga moja gitara, bo pierwszą spotkało nieszczęście. Wziąłem i ją rozbiłem na kawałki. Polski Majonez i gra gitara. Limitowana podwójna płyta winylowa z 50. urodzin trójki została wylicytowana za 7 tysięcy złotych. W sumie podczas całej akcji w tym roku udało się zebrać ponad 900 tysięcy. Pieniądze te pomogą ufundować stypendia młodym, zdolnym ludziom z niezamożnych rodzin. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Podarunki z nieba zaśpiewała Zozi, która przysłała mi swoją płytę pod tytułem Ważne sprawy. Dziękuję Zozi, tylko gdzie ten puch, gdzie ta biel? Nie ma, są za to na tym świecie najważniejsze prezenty, których, jak to było, nie da się kupić za żadne pieniądze świata. Czy wy macie takie prezenty? Od losu? Chyba tak. Zdrowie, rodzina. Tak, miłość. Ciepło świąt. To takie fajne uczucie, że możemy to razem świętować, tak. że jesteśmy razem przy tym stole wigilijnym. Że mamy do kogo się przytulić. Oj, Franku Poranku, pewnie teraz uroniłeś łezkę. Cześć, Franku Poranku, cześć, Alu. Witaj, Tosiu. Dzień dobry. I nasza zagadkowa debiutantko, Jagódko. Dzień dobry. Dzień dobry. Do czego człowiekowi potrzebne są te święta? Żeby... A lubicie te święta? Tak. A za co je lubicie? Za to, że możemy usiąść przy stole z rodziną, za to, że jak jesteśmy grzeczni, to przychodzi święty Mikołaj. A zdarzyło się tak, że nie przyszedł? Nie. Ale grzeczne dzieci w tym studiu. No dobrze, a tej ja rodzinie? Ja miałam taką historię, że zawsze tata mówił, idź zobacz ciocią na górę, czyli leci święty Mikołaj. Później dzwonił dzwonek, a zanim zdążyłam zbiec na dół, to już były prezenty pod choinką. No ja też podobną historię mam ze swojego dzieciństwa. Kochani ci dorośli. A w czym pomagacie tym dorosłym? W pierniczkach, wiecie. W pierniczkach, no w robieniu tam różnych potraw na Wigilię, sprzątaniu, pakowaniu prezentów dla innych. Kiedyś zapytałam waszych młodszych kolegów z przedszkola, a jakie to są świąteczne potrawy? I wiecie, co usłyszałam? Mhm. Palówki. Co? No dobrze, ale palówki. Ale skoro się tak napracowałyśmy już z pierniczki i inne sprawy, to teraz może niech dłonie odpoczną, a do roboty biorą się nasze szare komórki. Podpowiedź numer 1. Jego greckie imię oznacza zwycięzca ludu. Podobno jest patronem złodziei, ale także Bydgoszczy, cukierników, piekarzy. Także patronuje pannom, które szukają kandydata na męża, ale także pielgrzymom, podróżnym i sędziom. Mleko i słodkie ciasteczka to jego ulubiony przysmak. No i co teraz? Mikołaj, przecież to jest wiadome. Naprawdę? A zresztą jest audycja świąteczna i dlatego wiadomo, że to jest Mikołaj. Jeszcze z tym ciasteczka i mleko na końcu. Ja mam mądre, zagadkowe dzieci w tym studiu. I co ja zrobię teraz z tymi trudnymi podpowiedziami? Mogę sobie je wsadzić do kieszeni. Ale może przeczytam, co? Tak. Dziękuję wam bardzo. Ma wiele imion. W Chinach wołają na niego jak? Aha. Shengdan Laoren. Na Hawajach Kanakaloka. Ładnie? Kanakaloka przychodzi do nas. W Hiszpanii Los Reyes Magos. A na Węgrzech Caraxony Apo. Jest bohaterem wielu filmów, książek to wiadomo, prawda? Ale także obrazów, wierszy, utworów muzycznych. Słuchajcie, w Kanadzie ma swój własny pocztowy kod. Warto go zapamiętać. Ho, ho, ho! Powtórzycie? Ho, ho, ho! Naukowcy obliczyli, że jeżeli miałby dotrzeć do wszystkich dzieci na świecie, to miałby na to milisekundę, aby zejść do każdego... czego? Domu. Komin. Aha, komin. No, tak. Jego pojazd ważyłby ponad 400 tysięcy ton, gdyby zapakował na niego wszystko, co ma do rozdania. Aby udźwignąć taki ciężar, potrzebowałby ponad 360 tysięcy reniferów. I kiedy byście tak spojrzały na to stado, to by było ho, ho, ho, końca nie widać. Ho, ho, ho. No i zakładając, że każde gospodarstwo domowe na świecie zostawiłoby dla niego tylko dwa ciasteczka, to on, bohater naszej zagadki, aby zgubić te kalorie, musiałby biec nieustająco, wiecie jak długo? To się stawia? Jak długo na? Ojej, 24 godziny na dobę. Ala? Ja kurde nie wiem. I Jagódka? Tydzień. Nasz Mikołaj musiałby biec przez 100 wieków. Ojej. Ustająco, aby zgubić te kalorie. Okay. Wszystkie. Palnęłam z tym tygodniem. Ala stawiona? Mikołaja. Tosia? Mikołaj. A czy Jagódka ma jakieś wątpliwości? Nie, Mikołaj. A czy pani Krystyna Sienkiewicz je ma? Z archiwum zagadek. Kiedy w Wigilię już choinka świeci, on prezentami obdarzy wszystkie dzieci. 22 i 7 trójek. Dzwońcie do nas. Ja robię swoje. Święty Mikołaju, powiedz, powiedz, że w którym mieszkasz kraju i jak cię każde dziecko tam zwie. Powiedz coś o sobie, bo tu plotki są, że masz wielką brodę i wołasz bez ustanku. Ho, ho! A jeszcze tak niedawno, a tak niedawno jeszcze prosili go ludziska, by chronił ich przed deszczem. Dobytek, owieczki, woły, konie, o wszystko go prosili i czcili go w ikonie. Chodźmy na całym świecie, wielu imitatorów w ogóle się nie złości, dopóki ze swych worów prezenty dzieciom dają i nawet go nie boli tamten śmieszny grubasek. Kolory świąt, święty Mikołaj. Jo! Wspólne dzieło dzieci pod batutą Karima Martusewicza, jego dzieci, pana Nelsona i panienki Melisy. Słuchajcie, tak pięknie można mieć na imię. Melisa i Nelson, podoba się wam? No tak, śmiesznie. Mnie bardzo, bardzo. No dobrze, to odbierzmy ten telefon od panienki, która ma lat, uwaga... Trzy. I dzwoni do nas z miasta Krasnoludków. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Głośno. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Zosiu. Zosiu, kochana, a to miasto, gdzie tyle krasnali mieszka, jak się nazywa? Gdzie mieszkasz? Wrocław. Dobrze, Wrocław. Mamo, tak po cichu jest lepiej. Mikołaja nie spłoszymy. Zosiu, a czy ty wiesz, jaka jest odpowiedź na naszą zagadkę? Mikołaj. Zosiu, chciałam ci powiedzieć, że jesteś niezwykle odważną Zosią. Masz 3 lata, a potrafisz odgadnąć, o co nam chodzi, zadzwonić do nas i jeszcze wypowiedzieć to na głos. Ja teraz poproszę największe fanfary świata dla Zosi. Tu, tu, tu, tu, tu. Pozdrawiamy cię bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo ci dziękujemy. No i trzymamy kciuki, żeby ta paczka od Mikołaja była wielka, bo jestem przekonana, że byłaś bardzo, bardzo sobą. Sobą, bo każde dziecko jest najcudowniejsze, kiedy jest sobą. Z tym grzeczna, niegrzeczna, różnie bywa. No dobrze, no dobrze, moje drogie panie. Mam coś dla was i dla Zosi mam coś od dzieci w jej wieku, od jej przedszkolnych kolegów. Posłuchajmy. Prezenty wlatują taką ja i potem Mikołaj wlatuje, ale brzuch to ma taki gruby. To jak on do tego komina się dostanie? Już wiem, co wpycha Mikołaja. Proszek. Ale jaki taki zmięsający. Wolek się wiluje i wpada do komina i potem człowiek się wiluje i wpada do komina i... Znowu przetalotuje i się od miejsca. A skąd ten Mikołaj do nas przybywa? Przybywa, żeby zobaczyć, jak fajnie w domu sprawdza, ile mamy zabawek. I mówi, wow, mogę z wami się pobawić? A dziecko mówi, tak, do komina. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A my trzymamy w naszych dłoniach dwie książki. Najpierw będzie o tej, która jaką ma okładkę? Taką kolorową, taką, kreatywną. Szaloną. Szaloną. Tak, tutaj kolory rządzą, wyobraźnia rządzi, kreatywność rządzi. A to są te cechy, które posiada każde? Dziecko. Wy też? Tak. Co to za pytanie? Pytanie retoryczne. Książka pod tytułem Turonie, Żandary, Herody. Książkę napisała Anna Kazimierak, tak? To jest książka tak zwana interaktywna. Uwielbiam je, ponieważ kiedy je otwieramy, to wtedy możemy wykazać się właśnie naszą kreatywnością. A ten turon to jest ten taki stwór, taką z tą paszczą. Taką. A no właśnie. Właśnie, bo to są kolędnicy. W maskaradzie udział biorą. Proszę bardzo. I tu mamy już totalne szaleństwo. Niedźwiedź, diabeł, anioł, Mikołaje, gwiżdże, gwiazdka, turoń, Tosiu, o którym wspomniałaś, koza, bocian, wąż, szopkarze. W zależności od rejonu, w jakim ci kolędnicy wędrują, to mamy takie różne nazwy. Są Herody, jakie jeszcze? Draby, mogą być brodacze, dziady. I mamy wszystkie je tutaj pięknie wymalowane. Szczodraki, cymprownicy na przykład, a dalej, kiedy zaznajomimy się już z tymi wszystkimi kolędnikami, którzy wędrują przez nasz piękny kraj, to możemy sami zacząć działać. Mamy całą pustą stronę, widzicie? I te strony musimy zapełnić waszą kreatywnością. Widzieliście kiedyś takich wędrowców? Przychodzą co roku, ale zwykle tylko do małych miejscowości. Kiedy się pojawiają, wszystko się zmienia. Izby stają się teatrami, a ludzie aktorami i wszędzie rozbrzmiewa muzyka. Udekoruj wiejską izbę na święta. Dorysuj brakującą połowę podłaźniczki i narysuj wiszące na niej ozdoby, na przykład takie, jakie leżą na stole. I tu jest miejsce dla was, dla waszej kreatywności. A podłaźniczka to takie, co to takiego? Taka Zosi. Tak, to taki. Taki. To takie igiełki, które mogą wisieć sobie na przykład pod sufitem. Takie analistki. Tak, a podczas waszej zabawy z tym niezwykle ciekawym, przepięknie zilustrowanym zeszytem posłuchajcie kolędnika Szczodraczka. Jestem sobie szczodraczek, wylazłem sobie na krzaczek. Z krzaczka na wodę potłukłem se brodę, a z tej wody smąd dawajcie pieniądze, uciekam stąd. No i posłuchajcie także sobie jego pięknych życzeń. Ja mam winszu, jeszcze by wam się wyrodziło. 100 kilo chreczki na pieróżeczki, 100 kilo pszenici na półnieci i 100 kilo wilsia w rzekolada wsia. Mam koladoczku, a nam piwa w boczku. Boczku, nieboczku, chodź ku noboczku, daj chuspu dam wypity, gospodynia zakusity, daj Boże do wilita prożyty. No i dokąd panienki się wybierają? Dokąd? Tosia pojechałaby, gdyby mogła pojechać, gdzie tylko sobie chce. To dokąd? Pojechała. Do? To, gdzie jest dużo śniegu. Aha. Żeby wreszcie zjechać na sankach, bo... Tak. Bo tutaj, jak widać, chociaż połowa grudnia, to nie ma tego śniegu. Najchętniej do Laponii, do Mikołaja. Tak. No to chyba mi się udało. Ekspres polarny, bestseller New York Timesa. Ponad 12 milionów sprzedanych egzemplarzy. Nie dziwi mnie to, bo kiedy po raz nie wiem który wzięłam tę książkę do ręki wczoraj, to naprawdę bardzo się wzruszyłam. Wiecie dlaczego? Ano dlatego, że autor tej historii, Chris Van Allsburg, potrafił zachować sobie, pomimo takiego już dojrzałego wieku, duszę dziecka. I dokładnie wiedział, jak to jest z tym Mikołajem, z tymi świętami, z tymi marzeniami. Przełożyła jego słowa na nasz język Agata Mietlicka, a my, otwierając stronę tej książki, możemy przeczytać tak. To było wiele, wiele lat temu, w Wigilię Bożego Narodzenia. Leżałem cichutko w swoim łóżku, starałem się nie szeleścić pościelą i oddychałem powoli. Tak, by nic nie zmąciło panującej wokół ciszy. Wytężałem słuch w nadziei, że uda mi się usłyszeć dźwięk, którego zdaniem mojego bliskiego przyjaciela miałem nigdy nie usłyszeć. To odgłos dzwoneczków sań świętego Mikołaja. Mikołaj nie istnieje, upierał się, ale nawet nie wiedział, jak bardzo się myli. To właśnie tamtej nocy usłyszałem coś, choć nie był to dźwięk dzwonków. Ze zewnątrz dobiegł syk buchającej pary i szczęk metalu. Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem pociąg, który stał nieruchomo tuż obok mojego domu. Tak zaczyna się ta przepiękna historia. Potem są cudowne przygody, a na samym końcu chłopiec siedzi przy choince i nagle wyciąga z maleńkiej paczuszki dzwoneczek. Dzwoni nim, ale dorośli mówią tylko: nie, on jest zepsuty, on nie działa. Ale chłopiec dobrze słyszał dźwięk tego dzwonka. I na tym polega magia świąt. I na tym polega magia tego, że dzieci potrafią więcej i widzą więcej i słyszą więcej. I dobrze, żeby nasi dorośli o tym pamiętali. A wy słyszycie? Ten dzwonek Mikołaja? Że znajdzie dla mnie czas. Mikołaj był zajęty, mijał mego domu próg, a marzę, by zawitać do mnie mógł. Najmilszy w roku dzień, gdy wszyscy razem są, uśmiechy każdy zna, jaśnieje blaskiem dom. Przyjaciele przyszliby choinkę ubrać też, zapisać to w pamięci swoich chcesz. Pod zielonym drzewkiem prezentów leży stos. Nie znam przyjemności tych, bo nie dał mi ich los. Nikt nie zaśnie, wierzcie mi, w tę wigilijną noc, gdy Mikołaj jest o krok. Prezentów leży stąd. Nie znam przyjemności tych, bo nie dał mi ich los. Nikt nie zaśnie, wierzcie mi, w tę wigilijną noc, gdy Mikołaj jest o krok. Już dzwonków słychać wtór, ja też je słyszeć chcę. Anielski płynie chór, brzmi na uszczelę. Marzenia wszystkich dzieci niech spełnią się ten raz. Tę prośbę ma w ten wigilijny czas. Tę prośbę ma niech spełni się ten raz. A ja sobie tak marzę o tym, aby Mikołaj nie ominął żadnego domu, w którym mieszkają dzieci. No dobra, niech będzie. I dorośli też. No i dobrze byłoby jeszcze, aby na żadnym stole nie zabrakło wigilijnych potraw. A wigilijne potrawy to... Coś pani powiem. Najpierw ryba. Jest niezła. Żyła tylko, że ona jeszcze mogła słyszeć. Ona nie miała usów. Miała uszy. Nie. Każda ryba ma. Najpierw się łowi, potem padają do sklepu, a potem się je tupuje, to ona potem leży sobie w lodówce. Myśli, słyszy, ale nie może się ruszyć. O czym ona myśli? Że ucieknie i się schowa. Tak, można ją zabrać na rączki, stanąć nad brzegiem wody, wrzucić ją do wody. No ale dobrze byłoby także ją złowić, zwłaszcza, że święta przed nami. Czy to ważne, w jaki sposób zostanie złowiona ryba, która pojawi się na naszym wigilijnym stole? Tak. Tak powiedziała pani ekspert, ekspert lat. 10. Pani Jagoda, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w tej chwili już 1/3 wszystkich gatunków typ jest przełowiona, czyli po prostu jest zagrożona wyginięciem. A jeśli te ryby wyginą, to cały ekosystem morski, czyli wszystko, co się dzieje w morzu, zostanie zaburzone. Wtedy na przykład chociażby wyginięcie jednego gatunku naprawdę zmieni to wszystko tak bardzo, że my sobie tego nawet nie potrafimy wyobrazić. Dlatego właśnie jest taka organizacja pozarządowa MSC, która zajmuje się tym zrównoważonym rybołówstwem, czyli tym, żeby łowić ryby w taki sposób, żeby nie były one przeławiane, bo przez wiele dziesiątek lat ludzie nie byli tego świadomi i przeławiali te ryby. A właśnie MSC po pierwsze łowi te ryby tak, żeby nie były one przeławiane i żeby wszystko tam się dobrze działo. Po drugie, łowi to w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska. Co to znaczy przeławiać ryby? Czyli łowić ich za dużo, w ten sposób, że można że może być zagrożenie wyginięcia tych ryb. A dlaczego to jest tak, że jeśli się dobrze łowi te ryby w odpowiedni sposób, to chroni się także ptaki, ssaki morskie, żółwie morskie, morświn? Bo jest to połowione w sposób taki bezpieczne, na przykład wszystko jest dopilnowane, żeby na przykład łowiąc ryby nie złowić innych zwierząt, żeby nie zostawiać w morzach sieci, które później tam latają, jakiś foka może się w nie zaplątać, no i wiadomo, co się stanie, nie odplączę się sama. Będzie miała tak mnóstwo cierpienia, tak. Niepotrzebnego zupełnie. Mhm. Dlaczego w ogóle, słuchajcie, warto dbać o tę naszą planetę? Dlatego, że jeśli nie będziemy dbać o naszą planetę, to jak sama jakbyśmy o siebie nie dbali, bo nasza planeta to my mieszkamy na tej planecie i to my powinniśmy o nią dbać. No a poza tym, jeżeli nie będziemy na to zwracać uwagi, jeżeli będziemy łowić tak, jak łowimy chociażby te ryby przed świętami, to nasze dzieci, wnuki, prawnuki nie będą miały na wigilijnym stole już tej ryby. Może się tak zdarzyć? Oczywiście. No i może warto też pamiętać o tym, że ta nasza planeta Ziemia też ma swoje wielkie serce. No i poza nią nie mamy, póki co, żadnej innej. wtedy jestem grubaskiem. Wszędzie pływa plastik, talerze kurki i słodki, torebki jak szaliki duszą moje morskie ziomki. Echo, echo, echo, echo, echo, echo. Plastic Not Fantastic, Barbara Wrońska i Młoda Orkiestra Nowego Teatru. A w naszym studiu, zagadkowym, świątecznym studiu, ktoś, kto uwierzył w to, że starzy i młodzi mogą wspólnie słuchać muzyki, no i mogą ciekawie o niej rozmawiać. Czy to w ogóle da się waszym zdaniem zrobić? Tak, jest tak. Myślę, że może to być bardzo dobry pomysł także na te nadchodzące święta. Jest z nami ktoś, kto to wymyślił, a mianowicie piosenkarka, aktorka Joanna Dark. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich w studiu, witam wszystkich słuchaczy. Pani Joanno, dlaczego to jest takie ważne, żeby nie patrzeć tak często w ten ekran smartfona, tylko popatrzeć sobie w oczy i porozmawiać na przykład o muzyce? No właśnie w trakcie tej rozmowy jeszcze jej słuchać i taki właśnie był mój pomysł, żeby przybliżyć najmłodszym tradycje, czyli stare polskie piosenki, takie piosenki, które znają i babcia i dziadek, i mama i tata, które bardzo często są w naszych głowach wyryte i w ogóle nie trzeba się ich uczyć na pamięć, więc mogą wam przypomnieć. A przy okazji najmłodsi mogą się dowiedzieć, jak to dawniej bywało. I taki miałam zamysł już bardzo, bardzo dawno i cieszę się, że wreszcie go zrealizowałam. Do projektu zaprosiłam Małgosię Kożuchowską, z którą śpiewam, która też śpiewa solo na płycie. No i Szymona, który nazywa siebie, Szymona Majewskiego, który nazywa siebie wujkiem Szymonem, który do każdej z piosenek wymyślił bardzo zabawny komentarz. Także stworzyła się z tego taka, mam nadzieję, nie tylko świąteczna, muzyczna kula, która ma łączyć pokolenia. Ha, a kula się toczy od serca do serca, można powiedzieć. Ale dlaczego to jest takie ważne? Alu, Tośku. To jest takie ważne. Ale się nie powiedziałam, co? Myślałam, żeby nie patrzeć się w telefon. No dobrze. No to żeby właśnie spędzać ze sobą ten czas, no bo tak naprawdę nie wiemy, ile będziemy siebie jeszcze mieć i że powinniśmy się cieszyć z tym, że no jesteśmy razem. A dlaczego to jest takie ważne, żeby ten człowiek w waszym wieku, 7, 8, 9-letni albo 3-letni, tak jak Zośka z Wrocławia, wiedział, jak to kiedyś bywało, jakie dzieciństwo było babci, dziadka, co babcia śpiewała. Dlaczego to jest ważne? Jest czy nie jest? No jest tak, ale dlatego, że... No, co by tu powiedzieć? A pani Joanna wie? No mnie się wydaje, że my jesteśmy złożeni z naszych przodków i dobrze by było czegoś się o nich dowiedzieć. skąd myśmy się wzięli. Tworzą się teraz całe ogromne pomysły na to, żeby sięgać po drzewa genealogiczne, żeby szukać swoich przodków, żeby dowiedzieć się, skąd pochodzimy, kim byli nasi przodkowie. No i co robili? Niejednokrotnie bardzo fascynującymi rzeczami się zajmowali, a my o tym nie wiemy, bo po pierwsze coraz rzadziej się z nimi spotykamy. Jak się spotykamy, to na krótkie parę słów i potem każdy zajmuje się sobą. I stąd mój pomysł, żeby ta muzyka jakoś mogła nas zjednoczyć. Wiecie, mądrzy ludzie mówią, że najważniejszą sprawą naszego życia to jest ta sprawa, żeby dowiedzieć się... No i właśnie ciekawa jestem teraz czego, Tośku? Dlaczego? Żeby dowiedzieć się czego w naszym życiu najważniejszego. Żeby wiedzieć właśnie, kim byli nasi przodkowie, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, żebyśmy się dowiedzieli, jacy oni byli, jacy my jesteśmy, żeby... No bo to chyba tak fajnie, żeby poznawać właśnie... kim była nasza prababcia, pradziadek, prapradziadek. Tu, jak pani Joanna pięknie powiedziała, w sobie nosimy i z tego jesteśmy też ulepieni. Ale to pytanie brzmi, kim jestem? Bo jak się dowiem, kim jestem, no to będę inaczej żył, inną świadomość miał. Tak sobie myślę, że to jest może dobry moment, aby rozłożyć między światem dziadków, a światem wnuków zielony mosteczek. Kończy się ziemia, na niebie świecą dwa słońca. Na witaj i do widzenia. Poszukaj ze mną wyspy, gdzie dzieci rosną na drzewach, a słońce leniwie je liczy i ptaki mogą im śpiewać. A kiedy wieje jesienią, to dobra dla wiatrów pora. Dzieciaki fruną nad ziemią od rana aż do wieczora. Maluchy z wiatrem lecą tak lekko jak dmuchawce i zawsze lądują miękko na piasku lub na trawce. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, pac, już drugi spał. Bęc, bęc, sypią się dzieci, tłusty różowy grat. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, pac, już drugi spał. Bęc, bęc, sypią się dzieci. Że nie ma wyspy, to tylko kleks na mapie. I niechaj ci się przyśni, na pewno to potrafisz. Gdy za oknem ponuro, kiedy zima w ataku, wyspa macha za chmurą, schowaj ją w plecaku. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, pac, już drugi spał. Bęc, bęc, sypią się dzieci, tłusty różowy grach. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, pac, już drugi spał. Bęc, bęc, sypią się dzieci, tłusty różowy grach. Na niebie wiszą dwa słońca, na witaj i na do widzenia. Tak jak dwa świata, światy dziadków i wnucząt. Powiedziałam zielony mosteczek, bo aż się prosi, żeby ta piosenka sprzed lat połączyła nasze pokolenia. Ale zielony mosteczek nie zabrzmiał. Może i tak miało być. Chochlik radiowy. A czy pani Anna może nam zaśpiewać teraz fragment? Zielony mosteczek ugina się, zielony mosteczek ugina się, trawka na nim rośnie, nie sieka się, trawka na nim rośnie, nie sieka się. Jeszcze piękniej niż na płycie, a płyta nosi tytuł Wyspa Dzieci, piosenki babci i dziadka. I to właśnie była, zabrzmiała piosenka Wyspa Dzieci, tak, z nowym tekstem Marka Dutkiewicza, bo to jest piosenka z 74 roku aż. Oho, oho. Czyli mama czy babcia urodziła się wtedy? Jeszcze raz, która babcia? 74. Ty, no to babcia. 1900. Dawno, nie? Dawno. A nie, myślałam, że ty 1700, no i on to wtedy babcia raczej chyba. No, byśmy połączyli te pokolenia, nieźle. A w naszym studiu osoba, która wymyśliła tę płytę, nagrała ją, Joanna Dark. Jak wyglądały najpiękniejsze święta pani dzieciństwa? Kiedy pani była w wieku Ali, Tosi, Jagódki? Jak to wyglądało? No, kiedy pisały się te listy do świętego Mikołaja, a potem wspólnie z rodzeństwem usiłowaliśmy odszukać po całym mieszkaniu, czy ten Mikołaj już gdzieś nie zrzucił tych prezentów. No i kiedy powoli schodziła się rodzina, bo ja mam taką ogromną, wręcz włoską rodzinę, i to wszystko już pachniało, a my oczywiście nie mogliśmy się doczekać prezentów, jak to dzieci. A co wtedy, może pani pamięta, co wtedy było dla pani ważne? No, najważniejsze było to, że jesteśmy razem. I że w ten jeden wieczór spotykamy się w większym gronie niż zawsze, że śpiewamy potem, że pachną te potrawy, na które się czeka cały rok. Niesłychany też moment składania tych życzeń, taki i wspaniały, ciepły i trudny, bo pełen emocji. A potem, kiedy kładłam się do łóżka jako dziecko i wokół siebie te wszystkie upominki układałam, i przyjemność budzenia się rano i cieszenia jeszcze bardziej tym. A czy mała Joasia ubierała choinkę? Tak, zawsze z tatą. A czym? No, zaczynaliśmy od światełek. Ale pamiętam jeszcze z dzieciństwa, że kładło się odrobinę waty na tę choinkę, żeby ona się wydawała taka ośnieżona. I to było strasznie śmieszne, chyba nigdzie więcej już potem nie spotkałam takiej atrakcji. A wcześniej, jeszcze wcześniej, nawet wcześniej niż w roku 1974, ludzie stroili choinkę przy pomocy jabłek, różnych owoców. Cukierków. I te świeczki, takie prawdziwe świeczki, które płonęły żywym ogniem, także zdobiły choinkę. I dosyć było niebezpiecznie płonęły. Ale mi wczoraj opowiadała, jak u niej byłam, to mi opowiadała, że ona zawsze, jak była mała, to brała te cukierki i jadła je, i potem zawijała, i to wyglądało jak cukierek, a potem jak każdy na kolacji wigilijnej chciał zjeść po jednym cukierku, to już żadnego nie było. No to posłuchajcie w takim razie o najpiękniejszej choince waszych młodszych kolegów. Zima, zima, zima, pada śnieg. Jak jechałem do przedszkola, to widziałem dużą choinę. Była piękna i Mikołaj zobaczył, ale świetnie. I takie bąbelki czerwone, takie na święta bąbelecki. Mama umie stroić siebie i choinkę, i mnie. A czym choinka pachnie? Bąbelkami albo kolcami, nie rybą. Rybą nie? Rybą nie. Proszę pani, a my mamy dwa pokoje, więc będziemy musieli dwie sztuczne choinki kupić. Brak bombek, brak gwiazdy, ale będzie czubek, a pani wie, że choinka ma czubek? Pani wie, ale wie także, że choinka może mieć zamiast czubka co takiego? Gwiazdę. No i najlepiej jest wtedy, kiedy za oknem także są gwiazdki, gwiazdeczki, te maleńkie, iskrzące gwiazdki śniegu. Jak z piosenki Joanny Dark, z jej najnowszej płyty Wyspa Dzieci, piosenki babci i dziadka. No to Sanna. Zima, zima, zima, pada śnieg. Jadę w śnieg sankami, sanki dzwonią dzwoneczkami. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. kocka raźno koń. Śnieg rozbija kopytami, sanki dzwonią dzwoneczkami. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. Zasypane pola, w śniegu cały świat. Biała droga hen przed nami, sanki dzwonią dzwoneczkami. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. Jak to było? Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. O, i Mikołaj się dołączył, jego dzwoneczki się dołączyły. No to nie może być inaczej, moi drodzy, ponieważ raz, dwa dni do... Świąt! Wigilii! No, a skoro Wigilia, to... I... Prezenty! A skoro prezenty, to i... Mikołaj! A skoro Mikołaj prezenty, to i... Życzę! Życzenia! Kto zaczyna? Ja! Tosia. To ja bym chciała wszystkim pożyczyć dużo, dużo zdrowia, szczęścia, takiego ciepła, dużo, dużo, dużo fajnych prezentów, jeśli byliście grzeczni. I dużo miłości. I dobrego jedzenia na Wigilii. Zaraz ja. Dobrze. Ja bym chciała życzyć dobrych świąt, dużo prezentów, miłości, szczęścia, żeby święta były udane. No i żeby nie było, żeby wszyscy się cieszyli. Jagódko, masz ochotę złożyć życzenia? Ja bym chciała życzyć wszystkim zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i tego, żeby zawsze wierzyć w siebie. Pani Joanno, Joanna Dark. No ja bym chciała wszystkim życzyć, żeby nam się udało spędzić te święta w spokoju, miłości, w rodzinie, na poważnie, bez nerwów, żeby nam pachniało, żeby nam świeciła choinka i żeby te święta były też muzyczne, żeby się słuchać muzyki, bo muzyka przynosi w inny wymiar. No i złapać za rękę babci i dziadka i pośpiewać wspólnie pewnie. A ja takie piękne życzenia dla was wczoraj znalazłam. Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do kogoś i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby kogoś wysłuchać, jest Boże Narodzenie. No i zawsze, kiedy dajesz komuś odrobinę nadziei, jest, wiecie co takiego? Boże Narodzenie. No i życzę wam także tego, abyście podczas tych najbardziej rodzinnych w roku świąt spojrzeli w oczy waszych ukochanych osób i pomyśleli, co by tu zrobić, aby na ich twarzy pojawił się... Uśmiech! No bo przecież nie żyjemy tylko dla siebie. Co to może znaczyć? No, że żyjemy także... Dla innych. Dla I dla planety, tak jak powiedziała Jagódka dzisiaj. To na zakończenie naszego zagadkowego świątecznego spotkania. Ja chcę zaśpiewać. Zaraz zaśpiewasz. Posłuchajmy kolędy ze wschodu, ze znakomitej płyty Juszko Broda na Dunaj. Ale zanim, proszę bardzo, Alicja. Mogę zaśpiewać kolędę. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Weselcie się, ludzie, wam dobrze będzie. Bóg zwalczył szatana, co zdradził Adama. Ty piekielny smoku, koniec ci w tym roku. Już ci łeb zdeptano, jako obiecano. Już ci nic autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne.